जग तुझे देखूं शर्माऊं सजना, धक धक दिल करे घबराऊं सजना, जब जब तुझे देखूं शर्माऊं सजना, ऐसे कैसे भला तुझसे बताऊं सजना। तुझे देखूं शर्माऊं सजना।